749 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I oto ona, 14 w całej rozciągłości i okazałości w studiu. Anna Kowalik-Brankat i czas na serwis. Konsekwencja, ale nie radykalizm. Minister Waldemar Żurek mówi o przywracaniu praworządności i współpracy z prezydentem. Skazany na 5 lat więzienia senator Stanisław Gawłowski zapowiada apelację. Mówi o głębokiej niesprawiedliwości. Nowe funkcje WEM obywatelu. Do aplikacji trafią m.in. legitymacje szkolne. Obywatele oczekują ode mnie projektów i pomysłów, mówi o współpracy z nowym prezydentem minister sprawiedliwości. Zdaniem Waldemara Żurka Karol Nawrocki będzie miał świadomość, że jeżeli jakiś projekt będzie rozwiązywał kryzys, a prezydent zdecyduje się go nie podpisać, to weźmie całą odpowiedzialność na siebie. Ja oczywiście też jak pan prezydent lubię boks, ale ja lubię boks na ringu z udziałem sędziego i według określonych reguł. Więc myślę, że pan prezydent może się takiego działania ode mnie spodziewać. Jaki boks lubi pan prezydent, nie wiem, ale mam nadzieję, że porozumiemy się co do tych reguł. Jeśli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości, to zdaniem Waldemara Żurka będą one możliwe nawet przy sprzeciwie prezydenta. Minister podkreślił, że nie będzie w tym zakresie radykalny, ale za to konsekwentny. Nie będę rąbał siekierą, chociaż mój pierwszy zawód to jest drwal. Tutaj muszę zastosować metodę chirurga, chociaż nigdy nim nie byłem. Będę rozważał uruchomienie procedury dochodzenia w trybie regresu, ale też będę konsekwentny w nieuznawaniu pewnych pseudoinstytucji. Kryzysy konstytucyjne bardzo głębokie, a taki mamy w Polsce, był w wielu krajach europejskich. I te kraje wyszły z tych kryzysów. Minister poinformował o zawieszeniu części tzw. neosędziów stojących na czele regionalnych sądów, a także niektórych komisarzy wyborczych. Wycofał także swoje pozwy wobec państwa złożone za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mam poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Tak senator Stanisław Gawłowski komentuje wyrok w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Sąd okręgowy w Szczecinie skazał go na 5 lat więzienia. Uznał, że polityk jest winny 6 z 7 zarzutów, które postawiła mu prokuratura, w tym przejmowania łapówek. Ja mam poczucie takiej głębokiej niesprawiedliwości. Ten wyrok nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i nie ma nic wspólnego z prawem. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońcy Gawłowskiego zapowiedzieli, że będą składać apelacje. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński apeluje o spokój w ocenie interwencji policji na ulicy Mikołajczyka. O świcie funkcjonariusze podjęli działania wobec mężczyzny, który maczetą niszczył zaparkowane samochody i miejski autobus. Nie reagował na polecenia. Policjanci oddali strzały. Ranny napastnik zmarł w szpitalu. To mieszkańcy powinni czuć się bezpiecznie, dlatego policja zasługuje na wsparcie, podkreślił prezydent Chęciński. Prosimy o to, aby po pierwsze zaufać służbom w naszym kraju, które teraz zajmują się wyjaśnianiem tej sytuacji, a przede wszystkim prosimy o to, aby było to domniemanie działania zgodnie z prawem policjantów, żeby służby mundurowe zawsze czuły nasze wsparcie, żeby wiedzieli, że mogą reagować nieraz niestety tak tragiczny sposób, ale jako mieszkańcy tego kraju, tego miasta mamy czuć bezpieczeństwo. Komenda Główna Policji poinformowała, że napastnikiem był Polak. Wcześniej w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pytania i spekulacje dotyczące narodowości mężczyzny. Będą kolejne nowości w aplikacji M-Obywatel. Od września do M-Dowodu czy M-Prawa Jazdy dołączy nowa usługa M-Stłuczka. Także we wrześniu w aplikacji pojawią się legitymacje szkolne. Skończy się era nie tylko papierowych legitymacji, które jeszcze czasem się zdarzają, ale również tych plastikowych, gdzie zawsze wchodząc do tramwaju czy pociągu, rodzice się pytają, czy dziecko ma swoją legitymację szkolną. To się skończy, ponieważ ta legitymacja będzie w telefonie. Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Z rządowej aplikacji M-Obywatel korzysta 10 milionów Polaków. Ukraiński parlament przywrócił niezależność instytucji antykorupcyjnych. W ubiegłym tygodniu deputowani na wniosek prezydenta Zełenskiego w znacznym stopniu tę niezależność ograniczyli. Po protestach i negatywnych reakcjach Zachodu władze w Kijowie wycofały się z podjętych decyzji.

Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna grafitowa pralka LG. Funkcje parowe, AI, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 28 minut do 15. O tej porze oddajemy cześć należną naszemu językowi. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Grypsera, nazywana również gwarą więzienną, językiem przestępców czy mową złoczyńców, pochodzi oczywiście od słowa gryps, które oznacza list wysłany potajemnie z więzienia lub do więzienia. Gryps z kolei został zaczerpnięty z języka niemieckiego, w którym występuje bardzo podobne słowo grips oznaczające rozum. Ma to zapewne związek z tym, że posługiwać się grypserą mogą jedynie ci rozumiejący, czyli wtajemniczeni. W obrębie grypsery wyróżnia się jeszcze kminę, która zdaniem niektórych badaczy stanowi tę utajnioną część grypsery. A tajność jest bardzo ważną cechą gwary przestępczej. Jej powody są dość zrozumiałe, bo skoro działalność przestępców jest nielegalna, to musi zostać ukryta, a w związku z tym należy o niej mówić, stosując pewien szyfr. Do utajniania wypowiedzi służą trzy główne mechanizmy. Po pierwsze, używanie zapożyczeń. Na przykład szabrować, w znaczeniu włamywać się, pochodzi z hebrajskiego szabar, czyli łamać. Geut, pieniądze, pochodzą z jidysz, w którym występuje forma geld, a kimać, w znaczeniu spać, to zapożyczenie z greckiego keimai. Drugim mechanizmem jest nadawanie wyrazom już w języku istniejącym nowego znaczenia i tak na przykład niebo to sufit w celi, a firanki kraty w oknach. Po trzecie, skraca się wyrazy. W żargonie złodziejskim lepik oznacza sklepik, a opeluch kapelusz. Oczywiście ze względu na tajność grypsery, większość wyrazów, które tu Państwu omawiam, wyszła już z użycia. Do aktualnej gwary przestępczej osoby spoza tego świata nie mają raczej dostępu. Ciekawe jest również to, czego nie ma w gwarze więziennej, a nie znajdziemy w niej wcale lub prawie wcale słów nazywających rośliny czy zwierzęta, co w warunkach izolacji jest całkiem zrozumiałe. To wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, to oczywiście tylko czubek góry lodowej, bo gwara przestępcza jest bardzo rozbudowana. Doczekała się nawet kilku słowników. Jednym z nich jest słownik gwar przestępczych Klemensa Stępniaka. A za opracowaniem tego leksykonu stoi niezwykła historia, bo przecież, żeby zbadać jakiś język, trzeba się w nim zanurzyć. I tak właśnie zrobił Stępniak, który w ramach badań prowadzonych na potrzeby doktoratu przebywał w rozmaitych więzieniach. Nie trzeba jednak posuwać się aż tak daleko, żeby poznać choć część określeń z więziennej gwary. I być może Państwa zaskoczę, ale spora część słownictwa potocznego współczesnej polszczyzny to wyrazy pochodzące z grypsery, między innymi chryja, cynk, glina, graba, kapować, klawisz, melina, paka, spluwa, sztama, wałówka, cebula w znaczeniu zegarek, brechtać, szamać, kimać, szlugi czy git. Dlaczego jednak język potoczny tak chętnie je przyjmuje? Związane jest to z emocjonalnym nacechowaniem tych wyrazów. Słowa ekspresywne w języku szybko płowieją, tracą swoją wyrazistość i dlatego ciągle uzupełniamy ten zasób o nowe elementy. A gwara przestępcza idealnie się do tego nadaje. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Taką mam w życiu zasadę, jednej nowej rzeczy się dowiedzieć każdego dnia. Ilekroć słucham Mateusza, tutaj choćby a propos słowa brechtać, wiem coś nowego. Dziękujemy Mateusz, do usłyszenia w poniedziałek. Obok JR, Gasoline teraz. I found no gasoline.

that rat could be that cool cat that's whispering. She trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah. What club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I thought of. What club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I thought of. What club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you You Got Me, The Roots, Erykah Badu. Jakie to jest piękne. Samograj. Skoro czwartek i ta godzina, niecały kwadrans do 15, to Radek Nałęcz. Dzień dobry. Przy okazji wakacyjnych wydań trójkowego cyklu o grach wideo postanowiłem zaprosić Państwa na wyprawę do parku, na łono natury. Wspólnie sprawdzimy, co w trawie piszczy. Samograj. Pod koniec lat 80. XX wieku na ekranach kin zadebiutował film Kochani, zmniejszyłem dzieciaki. It was a quiet Saturday morning. Zelinski, get an arrest! It's Saturday! Professor Wayne Zelinski was hard at work on his new invention. This thing works. It'll put us right up there with the invention of electricity. Była to historia wynalazcy, który skonstruował maszynę do miniaturyzacji przedmiotów. Jak się okazało, działała ona także na ludzi i tym sposobem grupa nastolatków osiągnęła wręcz mikroskopijną skalę. Film wytwórni Walta Disneya starzeje się z godnością i nawet dziś śmieszy. Mydłem! Zabijemy go mydłem! Tak jest. Podobnie zresztą jak inna komedia, King Size, Juliusza Machulskiego, która miała premierę 2 lata wcześniej, przed wspomnianą amerykańską superprodukcją. Tu dla odmiany mieliśmy okazję przenieść się do Szuflandii, nieznanej nikomu krainy znajdującej się w podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu. Krainą rządził nadszyszkownik Kilku Jadek, który wraz ze swoją świtą bronił sekretu King Size'u, eliksiru pozwalającego osiągnąć krasnoludkom królewski, czyli ludzki, rozmiar. Sęk w tym, że my potrzebujemy wszystkich. I tych, co chcą, i tych, co się wahają. Nie mamy dowodów, czy Amerykanie wzorowali się na polskiej produkcji, ale oba filmy łączyła skala, a właściwie możliwość zobaczenia świata ludzi z perspektywy bardzo małej istoty. A ja to nie wiem, czy bym chciał przejść w ten King Size, albo mi tu źle. Szufladą ma, kocha. Chociaż takiego dnia nie ma nigdzie na świecie. Ciasnoty twej, nie boimy się skutków. Miejsca, że hej, dla wszystkich krasnoludków. Podobna idea przyświecała twórcom ze studia Obsidian Entertainment. Studio, znane m.in. ze świetnych gier RPG, postanowiło wykorzystać pomysły znane z kinematografii. I tak w 2022 roku ukazało się Grounded, survivalowa produkcja z elementami przygodówki oraz gry akcji. Ta toczy się w przydomowym ogrodzie, a bohaterowie, którzy zostali zmniejszeni do rozmiarów owadów, muszą toczyć walkę na śmierć i życie. W tym celu mogliśmy budować bazę, która pozwalała schronić się przed pająkami, komarami lub osami. Inne żyjątka, takie jak biedronki czy mszyce, stawały się źródłem pokarmu oraz cennych surowców, z których można było zbudować pancerz. W czasie rozgrywki trzeba było też zbierać patyki, kamienie i inne rzeczy pozostawione w trawie, aby zbudować swoją bazę. Grounded cieszył się ogromną popularnością. Według danych do grudnia 2022 roku zagrało w niego aż 15 milionów osób. Decyzja o kontynuacji była zatem kwestią czasu. I tak w tym tygodniu zadebiutował we wczesnym dostępie Grounded 2. And we're rolling. Take 52. This is Sloan Beaumont speaking. Yes, from the commercials. Ominid spokesperson, chief strategy officer, and you know what, I'm just gonna say it. Friend. Twórcy wyszli z założenia, że nie ma sensu zmieniać zbyt mocno składników potrawy, która smakuje wszystkim, i druga odsłona to ewolucja, a nie rewolucja. Właściwie można odnieść wrażenie, że dwójka w nazwie została dodana trochę na siłę. W tej odsłonie przygód zyskujemy dostęp do większego świata, bo z przydomowego ogródka trafiamy do miejskiego parku, a także możemy korzystać z pojazdów, to znaczy owadów, buggy, które stają się naszymi wierzchowcami. A poza tym... wszyscy, którzy znają jedynkę, poczują się jak w domu. Znowu nasza ekipa zostaje zmniejszona. Ponownie musimy niczym Fish, Emadei, tworzywo zwiedzać świat, zwiedzać cały świat i zbierać surowce potrzebne do tworzenia bazy. Bawić się można w pojedynkę oraz w trybie kooperacji z innymi ludźmi. I wówczas gra jeszcze bardziej zyskuje. Niestety Grandet 2 zmaga się podobnie jak inne produkcje Obsidiana z kłopotami technicznymi. Kuleje optymalizacja, więc nawet na mocnych sprzętach zdarzają się spadki klatek animacji oraz błędy. No ale jak wspomniałem, to wczesny dostęp, więc wiele się jeszcze na tej łące może zmienić. Wszystko dla ciebie za małe, za krótkie, swój rozmiar zmień i zostań krasnoludkiem, bo gdy się mało do podziału ma, zmniejsza się ludzi i muzyczka gra. Małe jest piękne, każdy z nas to wie, ale w szufladzie nastroje są duszne. Gdy serce zapęknie, to dlatego, że małe jest często jakże mało duszne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Dzięki. Nie mam pojęcia o tej grze i o wielu innych, ale on opowiada tak ciekawie, że nie można się oderwać. No przynajmniej uszu od słuchania. Radek Nałęcz wróci z Samograjem za tydzień, a my trzymamy fason także muzycznie. Ależ jestem zabawny. To Blauka. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Przecież kupić go, choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że jak nowe. Choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że działa i jak nowe jest. Przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Biegu to biorę. Sprzedawca mówi, że jak nowe. Choć z drugiego. Powoli się zbieramy ze studia. W moim studiu za chwilę pojawi się ktoś inny, bo dzisiaj czwartek, czyli Grzegorz Hoffman, prawda? W tonacji trójki, ale zanim Grzesiek, to jeszcze powiem, że odsyłając do naszych mediów społecznościowych, nie wspominałem o Instagramie, a na Instagramie można zobaczyć ludzi, którzy będą dla nas przygotowywać w mediach społecznościowych rozmowy z OFU. A będą to wspaniali artyści, dwójka. Dobrze się znają, Magdalena Sawicka i Bolesław Chromy. Jeśli spotkacie ich, szanowni słuchacze, na OFie, to proszę się nie obawiać. Mogą podejść z mikrofonem w doniczce albo przypiętym do jakiegoś balonika, ale na pewno będą zadawać świetne pytania i czekamy na ich relacje z OFF Festiwalu w naszych mediach społecznościowych. Szczegóły na naszym koncie na Instagramie. Do usłyszenia jutro po 6 z Katowic w audycji porannej, a potem z terenu OFF Festiwalu. Jedziemy tam wielką ekipą i będziemy śpiewać, tak jak szef OFFa śpiewał niegdyś w siedzibie NOSPR-u w Katowicach. Katarzyna Fius-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Dzięki. Pa, pa.